fakiri doyurmuyorduk değil arkadaşlar bak. İşsizi işlendirmiyorduk. Lütfen itham demek, yemeklendirmek demek. Tamam mı? Biz onlardan da değil. Bak şimdi bir şey daha var. Ben nefuzu mal kaizin. Biz havuzcularla beraber havuzculuk yapıyorduk. Bu çok değişik bir ifadedir. Bak nefuzu mal kaizin. Havuzcularla beraber. Yani dalanlarla beraber. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bu sözcüğün kaynağı. Suyun içinde yürürdük. Oraya buraya gider gelirdik. Suyun içinde giden, gidip gelen adamın izi olmaz ya. Yani yaptığımız, ettiğimiz iz bırakmayan havadan, civadan şeyler, lüzumsuz şeyler. Bak havuzculuk bu demek. Ayette havuzculuk diyor Cenab-ı Hak. Bildiğin havuzculuk. Kumun üstünde yürüyorsun, ırmakta yürüyorsun değil mi? Ayağın içi iz bırakıyor, kaldırıyorsun, iz kayboluyor. Biz böyle bu tip adamlardık. Toplumda işe yaramayan adamlar. Bak şimdi arkada var. Ve mükezzibi bir yer mümkün. Kıyamet gününde yalanlıyorduk. Bu dördü bir sıfatta buluştuğu zaman bu adam Müslüman mı? Mümin mi? Ben diyorum. Peki Müslüman olmayan anasını namaz kıldıracaksın ki sen o zaman hadi bakalım. Kafirler var ya kıyamette, dinsiz adamlar var ya biz namaz kılmazdık demişler. Bakın burada işte Cenab-ı Hakk'ın bize buyurduğu bakın an mevazılıhi diyor bakın Kur'an'da sahibi anlatırken onlar mevzilerinden, bakın mevzilerinden ayetleri kaydırırlardı. Tahrifat yapar. Ama mevazı sözcüğü, bakın şimdi müteşabih. Onu da anlatayım. Sana çok teşekkür ediyorum bu konuyla. Bakın, mevazı sözcüğü. Mevazı, bakın şimdi. Bu sözcüğün orijinal kökü, tam tamına, vada'a, tamam mı? Vada'a. Hayır. Orijinal anlamı koymak demektir. Koymak. Vaz etmek deriz. Şimdi bunun bir kalıbı var. Bakın. İsmi alet kalıbı var. Bir de ismi mekan kalıbı var. İsmi alet kalıbı dediğimiz zaman mivza. İsmi mekan, ismi zaman, mekanla mevza. Bunları çoğullaştırdığınız zaman mevazı diye gelir. Bakın mevadı-u. Burada Arapça bir tanım kimler var arkadaşlar? Bak mevazı gelir. Şimdi vazı dediğimiz zaman birincisi yer demek. Bakın bildiğimiz yer. Yani bizim koyduğumuz yer mevzidir. Ya, onu biliyoruz da askerin mevzi var ya işte. Mevzi dediğimiz şey bu sözcüktür işte. Mevzi. Bakın askeriyede de kullanılır. Ya da şurada burada. Hangi bütün mekanlara biz mevzi deriz. Bu sözcüktür. Ama bir de bu sözcüklerin vasıl anlamı vardır. İlk Arap'ın koyduğu isim var ya ona da vasıl anlamı denir. İlmi vasıl diye özel bir ilim vardır. Bakın ilmi vasıl denir. Yani bir sözcüğe bu isim neden verildi? Nasıl verildi? Bakın şimdi, ilk ilmi vasıyı icat eden kimdir biliyor musunuz? Bir tahmin edin. Adem'dir, Adem. Ve allemel Adem'e esma var ya. Bakarada Allah ona isimleri öğretti diyoruz ya. İlk Adem'e Allah tutup da şu taştır, şu ağaçtır demedi. Adem konuşmaya, melekesinde insan o zamana geldiği zaman var ya, eşyanın özelliğine göre eşyaya isim koydu. İşte buna ilmi vazı diyoruz. Bakın size bir şey söyleyeyim. İlmi vazıdan bir örnek vereceğim. Taş. Taş ne demek? Bildiğimiz taş demiş, sert isim. Bakın, buna isim verirken T harfine bir dikkat edin. Sert harf değil mi? Şer. O da sert. Sert maddeye sert harflerle isim verilmiş. Yağ. Nasıl bir madde? Hayvan. Yumuşacık. Değil mi? Y harfi? Yumuşak. Y'si? Yumuşak. Y'si? Yumuşak. Çelik. Sert. He? Sert. Değil mi? Hakikaten yabancı dilde de stil mesela. Tabii şimdi bak. Şimdi hep bütün dünyada bu özellikler vardır. Bak. Demir.